Te słowa nie są żartem, stawiam na jedną kartę. Wszystko oby zwartem, obym nie zjechał na parter. Zdarty gardziel coraz bardziej, ale to kocham. Kolejna doba mija mi, znów nie zmrużyłem oka. Chciałem tu la vida loca, wyszło jak zwykle. I to już kurwa robi się przykre, ale łzy wytrę. Nie chcę martwić się przed jutrem, więc jadę z rapem. Jestem unikalny, wiem, mam na to swój patent. Ty tego słuchasz zatem, ja mam zapłatę. Za ciężkie starania, choć mogłem zaliczyć pakę lub latać po osiedlu z tematem, czy jakimś ścierwem zawiniętym spożywczym srebrem, teraz to przerwę. Bo wiesz, mam werwę i pasję, by zrobić coś tu. Podwórkowy rap, new schoolowy old school. Ty weź wywnioskuj, czy wolisz ten pop z wosku. Nasza wersja, polska wersja, zawsze po polsku. Po osiedlach drogi przemyliliście szmat. Wiem, szczęśliwy, gdy z kumplami bije pionek. Do kogo kierować te słowa, więc sam przemyliliśmy szmat. A ja idę dalej. Do kogo kierować te słowa, więc sam. Mogłem robić wszystko, czemu w takim razie hip-hop? Chodziło o towarzystwo, rap i zajawkę, trawkę, mury, zapisaną kartkę. I oto by to życie było trochę ciekawsze. Porwał nas ten nurt, choć często pod prąd. 02, WWA, RAP, właśnie stąd. Teksty do szuflady, jakie kurwa podkłady. Rapy, rapy, rapy, ja nie dam rady. Tak zegar tykał, z kalendarza kartki. Rok za rokiem mijał, my wciąż pełni pasji. Spytaj każdej matki, co wtedy myślały. Skąd gówniarze mają, śród na wydatki. Ksywek było 1000, z roku na rok cisza. Ja bez nawijania, to bym ziomuś nie oddychał. Ja bez nawijania, to po prostu nie ja. Jeśli masz kieszenie jasa, ja mam rap, mam jokera, ej. Po osiedlach drogi przebyliście szmat. Wiem, szczęśliwy, gdy z kumplami bije pionek. Do kogo kierować te słowa, więc sam zalał twam. Drogi przebyliśmy szmat. A ja idę dalej. Do kogo kierować te słowa, więc sam. Po osiedlach drogi przebyliśmy szmat. Wiem, szczęśliwy, gdy z kumplami bije pionek. Do kogo kierować te słowa, więc sam.